یعنی قیمتي مثلا دا د سيزونو قیمتونه د کوم ځای ته رسي وای جی د دې وای په میډل کلاس باندې او په متوسط سړي باندې او په عامو خلکو باندې اثر نه پریوزي د ټیکسټایل په فیبریکس باندې 15% ټیکسس سیوا شو په تا باندې اثر نه پریوزي د بجلی چارج سیوا شو په تا باندې اثر نه پریوزي سره ګران شو په تا باندې اثر نه پریوزي ګیس ګران شو په تا باندې اثر نه پریوزي سیمنٹ ګران شو په تا باندې اثر نه پریوزي تیل ګران شو په تا باندې اثر نه پریوزي ماوي مایتي حکومت سره لګه خبره فیصله کول غواړي تا ته مونږ فرشتيونه نه کړو چې نه خوراک او نسخه او نه مس ضرورت شته ممکن ده کله تا زموږ متعلق دا تصور وي چې دا فرشتي دی او دای دې څونو ته هیڅ ضرورت نشته نو خو بیا ټیک ده مونږ باندې ساسر نه پریوزي او کومه انسانان یو خروم سکوم ګردوم کوروم بادو فصلوم کرو زمیداروم کو د دنیا کې ژوند تیرو نو بیا خدا ټول د روزمره استعمال سيزونه ډیپندي په دغه شیونه باندې پاره کی او په چابه ولته به کی خو دې نو د څنګه ومنه چې ما باندې ساسر نه پریوزي عزیزانو یو بد حال په دې ملک شروع ده او خدای دې رحم وکي دا کوم خلک چې را باندې مسلط دي ناغی زمون دا کوان جوړ دی او پاغی باندې نور دا کوان مسلط دي اوس مې یو آرټیکل لسته سن کې یو وزیر صاحب د لولې بریتي د سن یو وزیر صاحب لولې بریتي هغه تیر ورځ خپل سخر را خلاص کړل په 15-17 لاکھ روپے باندې دا کوان یو سخر بوتلو 17 لاکھ روپے باندې را خلاص کړ سکندر یو بل لوی سنډا دی هغه بوتلو په 40 لاکھ روپے باندې را خلاص کړ اوس هغه وزیر صاحب هغه لغون بریتان ته وکړی دي چې دغه ګینګ د ډاکوانو سره به دا عمل کوم نو هغه ورته چیلنج ورکړه چې وزیر صاحب نمبر ستا دی سو سرکاري جنډې او سره د پولیس د ویمبرې تخته وکړه نمبر ستا دی نو تاسو ته پته ده هغه وزیر صاحب هغه خپل ډیفینس نه په پولیس کولی شي نه په فوج کولی شي نه په حکومت کولی شي یو بل ګینګ دی د خاص خیلي ډاکوانو خاص خیلي یو بل ډاکو دی اغه ګینګ سره رابطه وکړه چې د دې کومه طبیعت خو تاسو به څنګه وکړي هغه ورته بس ته نه بیغمه شه کوم له نقد نه راکونه ته بیغمه شه مولا کوم ملک چې دا حالت شروع شي اغه ملک ما بل از ملګرو ته وي ما اوس دا قوم به خیر طرف ته نه راکاږي دې بدا سے بدای طرف ته ور پښکې تا او چې کوم ناروا طرف ته روان دي نو دا چې ته له ورکو چې دا ناروا لغون دی پیک ته ورسی او غا انقلابی عمل په مرز وجود کې راشي ذکر امام ولی اللہ فرمائی رحمه اللہ او حافظ ابن خلدون لکلی دی چه صالح تبدیلی ار رازی چه بدی بالکل خپل انتہا تو رسی نماؤوی چه اس بدی گندہ معاشر سمرہ کاغی خدا سے بدی طرح تبا ٹھیلور کے چه دا بدی خپل انتہا تو رسی نو کزب کی سر خورم کتب کی سر خوری کدا ٹول پا کی سر خوری آئین دن اصل پارس تبدیلی اس انقلاب خبر آشی نازیزانو عرض میں کو رتاج خدمت کے چه رسول الله علیه الصلاة والسلام عامل مت جواب وکی چه انت لدل امت ربتها وانت را الحفاة الغراتا رعاء الشاء يتطاولون في البنيان دکا مدراتو یو علا مدادا چه حکور پا دقبولان دی پامان شی دا حق پامالی دا بد روز مر معمولی د چاچ سمرا وسر سی دا بل حق بان خیط بور چی انتال دل امت ربتا دیتا پامالی حقوق وی دا تمثیل لی پیغمبر علیہ السلام فرا چی نور حق خو پریدا لور بل جائی دا مور پا حق بیڈا کا چولی زوی بل جائی دا پلار پا حق بیڈا کا چولی مور بل جائی دا لور حق بیڈا خپولان نکلی پلار بل جائی دا زوی پا حق بیڈا خیطا چولی نه حضور پاکو فرمائل چه دا دومره نزدې رشته دا د حقوقو د پامالۍ نه خلاصه نه شي نو د نورو نه بیا څه ګیله وکړي چې زما عزیز د زما په حق خېټه نه اچوي زما تربور د زما په حق خېټه نه اچوي زما کلیوال د زما حق نه غصب کوي زما مشر د زما حق غصب نه کوي پیغمبر علیه السلام وفرمایل بلډ ریلیشن او خونی رشته هغه به د حق د پامالو لار کې رکاوټ نشي جوړېدی نو بل کوم رکاوټ ته چې تا د حق د پامالۍ نه محفوظ کی او بل حدیث کې راځي حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ابواب امارات الساعہ کے حدیث تھے. اگر فرمائے کہ نبی کریم علیہ الصلات والسلام دا قیامت دا غللو او دا قیامت دا راتلو دا وجوہات و باب کے تفصیلی ذکر کو وی فرمائے چه زد تو خزل فی او دولن چه کل قامی مال دادا سے او گردے دے شلک مال غنیمت یو سڑیخ پلستے کاکو گردے چه سمرشے وللاس تراغے وی دام امن داو نور و پیدا کو عزت تو خزل فی او دولن. پیغمبر علیہ السلام فرمائل چه کل قامی مال دا قامی خزانے مال دا قوم دا عبادہ مال دا قامی تعمیر مال دا آبادکارہ مال دا یو یو پیسان و لسو لسو پیسو را جمع شوے دا ٹکسون و مال چه دا اقتدار مالکان قامی خزانہ ہو گنی اگر قامی خزانہ ذاتی خزانہ ہو گنی دا پلار جاگیری ہو گنی نن تاسو پا دے ملک پانی یو نظر واچے ہوئی اللہ تعالیٰ دے رحمو کی دا زمون پا ٹکسون و پانی ڈک خزانہ دا زمون دا ٹکسون و پیسے دا ارباب اقتدار دا بیوروکریسی دا افسر شاہی دا انتظامی افسران دا ممبران دا مشیران و ایڈوائزران اللہ دے رحمو کی پا کم انداز بے دردے سر دا غی جنازہ و باسی او زیدہ دا ٹول نلوی ناروا خدا چه تاسے ہو گو رہی غریب ملک تا دو سلور کسان مشران پکاری او زمونگا پا مرکز کے 113 کسان وزیران دی خواہ یو سل 42 کسان وزیران دی سوک دا او ایس ڈی پناما سوک دا ایڈوائزر پناما سوک دا منسٹر آف سٹیٹ پناما سوک دا آفیسر آف سپیشل ڈیوٹی پمانا سوک دا مطلق وزیر پناما یو سل 42 کسان دا گویا زمونگا وزیران صاحبان دی اللہ تعالیٰ دے رحم کی خوچے دے کم حکومت سو کسان ملاتڑ کرے دے نو ٹولے وزیران کری دی کم حکومت چے سو کسان ملاتڑ کرے دے ٹولے وزیران کری دی مرکز کے یو سل 42 کسان وزیران دی او ٹوٹل یو سل 23 کسان دی ورسرا او پو صبح کے دا خپل صبح دا غی مثال واقلی 27 کسان 31 کسان پکے وزیران او مشیران دی 31 کسان آپ کے وزیران او مشیران دی او ٹوٹلی ورسر 43 کسان ملگری دی او دک کرنگے پا بلا صوبہ کے پنجاب کے او گو رہی پا پنجاب کے دو وزیران او دو مشیران یو برمار دے اپا بلوچستان کے یویش کسان اغد حکومت سپورٹران دے درویش کسان پا اپوزیشن کی دیخوا ہے دروی ماوی بلوچستان تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے تاریخ پل زان دہراوی یو زمانہ آغوا چھے بلوچستان کے اتو کسان پا حکومت کے او 43 کسان پا اپوزیشن کے ناس پکا ہے دام یو زمانہ ہوا دے ملک کے ناشنا یہاں الٹی گنگا بیٹی ہے دلتا دریاب پا بدل غال روانی چھے دا اقلیت پا حکومتی منگا آغا بریازم افریقہ جاڑو چھے افریقہ کے دلگو سپنمخو حکومت تے او دیر طور مخی دا محکوم دی اغی پا میجارٹی کی دنو محکوم دی اسپنمخی کم دنو اغی حاکمان دی بلوچستان کے دا 73 پا او 74 پا دی اوائل و اواخروں کے پدے کے تاسو قتل چھے اتنو کسان دا پا حکومت کے او 43 کسان دا پا اپوزیشن کے ناسو نن بیا بلوچستان خپل تاریخ دوراو کو یویش کسان پا حکومت کی دے او درویش کسان دا حکومت سپورٹران ندی درویش کسان دا حکومت سپورٹران ندی دا حکومت مخالف دی یو بد حال پدے ٹول ملک شروع دے اندیر نگری دے او تور تم دے سپتہ پکے لگی نا او اس میں اخبار کا تو سعداد و شمار ور کری دی تا تو خبر زان خبرو ہی نا بلکل میں خبرو ہی خواہ زان خبرو ہی نا بلکل میں خبرو ہی زکا چہرہ بانے نخطی دیا سے ہوں بلا وقت اپوزیشن والا اغی پہ اسمبلی کے اعداد و شمار پیش کر چھے دا دمر پلاٹونا دا دا پیپرز پارٹی چہے تگان و فیورکس تا ملاو شو قومی مال لے قومی ملکیت تر اسلام آباد مکا قومی خزانے تا بنا گئی پیسی زی دا دمر پلاٹونا پا اغا واجبی گنی قیمت پانے دا پیپرز پارٹی ایم این ایس تا دا اغای ایم پی ایس تا دا اغای ممبرانو تا دا اغای وزیرانو تا آپ دے انداز او پا دمر واجبی ریٹ مانے ملاو شو او یو پلاٹ تیر جمعہ میں ذکر کرو چی اغا دا سلور عربا سلور شپیت کروڑ روپو 464 کروڑ روپو پلاٹ اغا پا 2 کروڑ روپے بانے د 15 کالو په قسطونو دا د بنظیر صاحبې خاون محترم آصف زرداری ته ملاو شو د پی ای ای تیارې غستو د پاره کانټریکټ ورته ورکو 10 میلیون ډالر دا بلا وجه د هغه کور ته لاړل د دې قوم بیړه غرکته نه بل اپوزیشن هغه خپل اعداد و شمار پیش کړ چې دې حکومت خو یو بد حال جوړ کړی دی نو نن د پبلک اکاؤنټس کمیټه یو چیئرمین د پبلک اکاؤنټس کمیټه چیئرمین مستر حاکم علي زرداری چې د دې نه وړاندې د یو بل خیرخوا جماعت لیډر و اوس د دې قامي خیرخوا جماعت لیډر شو او د پبلک اکاؤنټس کمیټه چیئرمین د دنیا حرام خور دی چې بله پاټۍ کې لا حرام خور و چې دې تراغ بیا خو د حرام خورۍ دروازې ورته کولاو شوې هغه حاکم علي زرداری هغه نن په اسمبلۍ کې اعداد و شمار پیش کړي دي چې د اپوزیشن لیډر غلام مصطفی د توحی د سن 75-76 دور کې چې کله دې وزیر اعلی و دا دومره کسان بلا وجه ایسایګان مقرر کړي و دا دومره کسان خپل رشتهدار پروموټ کړي و دا دومره پلاټونې ورکړي و نو ما ورته وایم که د کټ سر ته اوده کېږي نو هم دې دا میز د کټ میز له راځي او که خپو ته اوده کېږي خو بیا دې دا میز د کټ میز له راځي ما که اوس ناروا کوي بیا یې دغه پارټي کوي چې د چا حکومت دی که په 75-76 کې کو بیا دغه پارټۍ کړو چې د چا حکومت و او عزیزانو که په دا میز کې د بل چا راغلی دی نو هغه یې هم دمه خو کړې نه ده دا د ګجرات چودریان او دا د لاهور مینیاګان د لاهور میاګان که خدای بې خوبازي دا میاګان او دا چودریان او دا وډیرا او جاګیردار که خدای د چرګانو په ټوغکي مرض باندې بې خوبازي دا ټول قامي خیانتګر او قامي غداران د مارشل لا په دور کې د قامي خزانې نه بېترېغه مال دا د انډستریال لون او د صنعتي قرضې په نامه اغوستې دي او د قوم په مرۍ چاله راخلې ده بیا یې په هغه با بلډینګ باندې عارضي سیلاب راوسته دی دا یې ښودلی چې مشینري تباه شوه پروډکشن تباه شو کارخانه تباه شوه بلډینګ غورځېدو او حکومت خو هم پسخوره پس سترګه باندې لکه د خر په شان غوښې پروت دی او خر چې راوپرځې په دې یو طرف یې اوده کې نو دا یو سترګې ځمکې طرف ته راځي په خپله پټې شي او په دې بله وله ته غوښې کېدم دی بیا پاسینه خبر ځان یې دقه سمل کړي دې بیا حرکت نه کوي اوس د حکومت په سترګه خو هم لکه د خره غوښې پروت دی هغه حرکت نه کوي چې واقعي په دغه ځای سیلاب راځي د سلیم سیف الله کارخانه ده د مسلم لیګ لیډرو خلکو له اسلام راولي دنیا مستحکم کوي د هغه کارخانه وه په 2.5 کروڑ روپۍ لون باندې جوړه شوه وی خودل چې باندې سیلاب راغلی دی او زه په کې دیواله شوم ګورمنټ فلج کړه فلج کړه او بیا یې هغه کارخانه په 12 لاکھ روپۍ بای سیل آف آکشن د نیلامي په ذریعه باندې ورکړه د سلیم سیف الله بل ورور ورته ولاړه خو نو دیواله شوې انور سیف الله ولاړو هغه هغه قامي خزانه په 12 لاکھ روپۍ بیا پرچیز کړه کارخانه هم هغې کور ته پاتې شوه کال عمدن ته هم واغوستو او د قام 2.5 کروڑ روپۍ د خزانې راوتو دا هم هغې ته د مور پیسو په جیبونو کې واچولې نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دې خبرې ذکر کوي فرمایل چې عزت دو خزر فی عدولن چې کله قام خزانه یو سړی ذات جاګیر د پلار مال وګڼي والامانت مغنمن امانت خلق داسې وګڼي لکه مال غنیمت چې هغې د پاره جهاد کړی دی هغې د پاره ځان ستړی کړی دی هغې د پاره منډه والې ده هغې د پاره جدوجهد کړی دی او مال غنیمت کې کومه څه ورته میلاو شوه او هر یو سړی دې دور کې الله دې رحم وکړي د مال په حرص کې داسې لګیا دی کنه یو منډې وایي خدای دې رحم وکړي تاسو ته یو لطیفه ووایم ما طرف ته وګورئ تر اوسه مال هیڅوک راغلی نه مې خپل او نه مې پردی نه دوست او نه تربور چې ما نه تپوس کی تاسو دا منډې تړې خو وای تا سره څه کرایه مرایي که ته څه کوې خدای دې بې خوباسه څه کرایه مرایه درته نشته کاسې منډې تړې وې څه تکلیف خو درته نشته زه دې سم ملاتړ کولی شم دا ستا لیډر چې دی دا مولا د ده څه ضرورت خو نشته چې زه یې سم ملاتړ وکړم چېرته چا یو پروپیګنډا کړې ده چې امریکې والا مولانا فضل الرحمان صاحب ته ویزې رالېږلي دي او خلک ورلېږي امریکې ته خلک ورلېږي امریکې ته نو څلور کسان دی هفته کې مال رالل یاره وایي ته مولانا صاحب ته ووایه که نه نو ما ووی ما دی ته به اوس نوره څه خبره کوې خو ما ورته یو آسانه خبره وکړه ما ورته ملګریا خو مونږ د پارټۍ اجلاس راوغوستو او په هغې باندې مشوره وکړه او مشوره اخري مونږ فیصله په دې شو چې بای مارشلا دور کې چا پارتای د پاره قربانې ورکړې دي نو دا ویزې به هغه ته ورکو. ویره مونږ د پاره په دې ویزه چلو مونږ پاره نو ما یو کوړه به راتلم ورته نشم نه کوړه به یو راتلم دې کوناټو به نشم بیا به امریکا ته لګم. ښه اوس پته نشته چې چا پروپاګاندا کړې ده خو ما ورته هم ځان په آسان اخلاص کړم. هغه جماعت فیصله وکړه چې بای د مارشلا دور کې چا قرباني ورکړې ده نو هغه ویزې مونږ ته امریکا هغې لپاره راکړې دي. ښه چې دا ویزې واخلئ هغه کسان راوړي گئی او ما هلته تنخواګانې ما ددې کار ما نشته کار ما د دوو کالو کنټریکټ دی او بس دغسې بس هلته به تشې وظیفې کوي تشې وظیفې به کوي او ما کم از کم تنخوا چې هغوی ورکوي $2400 ورکوي او ما یو ډالر ته پته نه اوس ما $22 روپۍ ده. ښه یو ډالر $2200 ده نو ما $2400 په $22 کښې ضرب ورکړه نو هسې د هغه ورته ایمان ګډوډ شه. ښه ایمان ورته ګډوډ شه نو ما ورته ویل علي خدای دې رک کا سوری دې لالا وایي نو وړی دې عبدالله وایي ما وال د زمونږ کار کنان خو یو اوس د ته راځی چې له ما هم ورلېږه ما هم امریکې ته ورلېږه. نو ما ورته نه هغه مونږ ما فیصله کړې ده چې خپل کارکن به لېږو چې چا واټه کول د پاټۍ دپاره خوړلي دي د چا تعلیم ضایع شوی دی د مارشلله کور کښې د پاټۍ دپاره مارته دي. دا قوم څه عقل مقل نه لري عقل مقل نه لري چې بای لږ عقل هم اپلای کړم چې آخر فضل الرحمان د کم کیټګری سړی دی کم مزاج دی کم طبیعت دی په پالیټکس هغه کم سټیټس دی ټینډنسي کم وینګ طرف ته ده چې بیا امریکا هغه ته ویزې ورکوي نو کومې خوشحالۍ کې ورکوي. او ما وی که دا دلته چا پروپیګنډا کړې ده خو د پاکستان په سطحه پرون نه بل ورځ زه اسلام آباد کښې مولانا صاحب سره ناست وم چا ولې یو ملفوف خط ورکړ لفافه کښې بند ویجي دا راته چا راکړی چې دا به هغه له لاس په لاس ورکړي مولانا صاحب کلاو کړه نو چې وی کته نو وی خاندل نو ما ته دا واخله دا ځان سره وی ریکارډ کا فایل کې کېده ما ښه نو هغه خط کښې هم دا لیکلي وو چې زه خو چې د مفتي صاحب د زمانې ستاسو ډېر مددار یم ونی قوم سره به څه وکړي چې د چا عقل دومره انکار نه کوي چې دا زه څه خبره کوم چا سره یې کوم په کوم انداز باندې کوم. عزیزانو بهر تقدیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عزت خزلف عدولا والامانه مغنمه والزکات مغرمه چې کله قامی دولت دا د پلار جاګیر وګڼلی شي امانت غنیمت وګڼلی شي او زکات خلق ځان باندې تاوان وګڼي زکات خلق د ټکس حیثیت باندې کنسیډر کړي په دې انداز ورته فکر کوي لکه څنګه یو عام ټکس ده کوي چې دا د عامو ټکسونو غوندې یو ټکس دی والزکات مغرمه. په حضور پاک فرمایل وتعلم لغیر الدین دا چا څومره پوهه چې ده او څومره زده کړه چې کوي دین لپاره یې نه کوي محض دنیا دپاره یې کوي په دې اساس یې نه کوي چې زر دین ته څه خیر ورسوم. خو که یو سړی دین علم کوي دنیا لپاره او که یو سړی دنیاوي علم کوي نو په دې معنا نه چې دا دنیاوي علم به د دین د خدمت ذریعه ګرځوم. مثلا که یو سړی ډاکټر شي یو سړی انجینیر شي ډېر ښه دی الله تعالی دې سپیشلسټ او متخصص کړي خو د ده ډاکټري که دا د دین د برترۍ دپاره ذریعه وګرځي او د ده انجینیرنګ که دا د دین د برترۍ دپاره ذریعه وګرځي د اسلام او مسلمان د خیر دپاره ذریعه وګرځي. لکه اوس تاسو وګورئ ما طرف ته وګورئ مونږ د امریکې نه یو یو شی جی این ټی ایر کرافټ راله پکار دی امیزایل راله پکار دی ادا بلان راله پکار ده ادا بلان راله پکار ده دا په سوال په خیرات او په گدا باندې ته غواړو. اوس که د پاکستان مسلمان انجینیر د دې مسلم نیشن د دې د تقویت دپاره خپل ساینسي او تکنیکی فن دا برویه کار راولي او مونږ د دې سوال گدا نه خلاص کی دا د هغه دپاره عظیم ترین عبادت دی. ښه عظیم ترین عبادت دی. نو عزیزانو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې وتعلم لغیر الدین چې کله زده کړه د دین دپاره نه کېږي بلکې د دین پر ضد باندې مادیاتو دپاره وانئ او دا د دې دور مسلمان تر دې حده ماده پرستو ګرځي چې سوای د نوړی نه د خوراک نه بل شی ګوري نه. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې ستداغ علیکم الامم کما تدع القوم الى قصعتها پتا سبان لے غیر مسلم اقوام با یو بل دعوت ورکی امریکا با روس لدعوت ورکی روس با امریکا لدعوت ورکی زکا د دوی خپل کې یو بل سره سروان نشتا تاسو چرته وکتل چې امریکا او روس یو بل سره ډایرکټ جوړ پوه چرته چرته نه پنه جوړ پوه نیخ پنیغه چرته امریکا او روس جاپواله د کلی خان دا په خپل چا سره ټکر ماخلی خپل مخالف په بل سړی باندې وای د کلی خان دا د دنیا مانیټران دي دواړه د دنیا خانان دي دای کله یو بل سره جړپ نه وای خو ما او تا به یو بل باندې راخته کوي او چې کوم ځای وګوري چې دا راخته کوله مرا په دی خو دا قوم یا دا ملک یا دا قوت دا اوس زمونږ د دایره اختیار نه بهر وزي نو بیا د هغې د پاره په خپل منځ کې ری کانسیلیشن کوي څه خپل مصالحاتي انداز جوړ کړي چې راځه د مالټا په جزیره کې او په بحري جیاز کې څه فیصله وکړو او راځه په واشنگټن کې بکینو څه فیصله به وکړو او راځه فلانی ځای بکینو څه فیصله به وکړو د دې خلکو جوړه براولو په داسې انداز یو فارموله به ورته وړاندې کړو چې تاسو دې باندې اګری شئ په دې باندې متفق شئ. حضور پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم چې ستداغ علیکم الامم کما تدل قوم الی کثرتها پتا سبان لے دا غیر مسلم کافران اقوام بدا سرا پنڈے گی لکا سنگ چے اگی دا خیرات تالیتا دا خوراک تالیتا یو بل دعوت وے کئی راجم کی گی او لفظ ہوئے تداغا ست کلمی دا سین سرے ہوئے ست تداغا او لفظ تداغا دا باب تفاغل لے خصوصیت دا مفاغلی دے پکے چی روس با امریکی لے دعوت ور کئی او امریکا به روز ته دعوت ورکړي د تا په ضد د مظلوم په ضد د غریب په ضد د دې زپلو په ضد د دې سپیرو په ضد د دې اوګو د بربندو په ضد او څنګه دعوت پور کوي سین سره اوې ستدا چې پاره کې به منټ ځای کوي نه خو په اولین فرصت کې به لوم به فنکشن دی چې پر اپنشا ستدا علیکم الامم کما تدل قوم الى قصرتها دعوت بیداشی لکا اوگی سڑی را دعوت دا کاسی ورکوشی دا تالی و دشکو ورکوشی صحابه کرام عرض کئی دا اللہ پیغمبرا ویزن نحن قلیلون آیا مونگ با دے وقت شمیر کی لگیو زمونگ شمیر و تعداد برگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکو چلا بلنتم غصاؤن کا غصائے سیر تاسو بدا سے لکا دو بو پسر بان روان زگونا دو بو پسر بان روان خسو خاشاک او خل پلو گند خڑی اس حضور پاک دمر بلیغ تشبیح ورگا بل انتم غصاؤن کا غصائے سیر دری مہنا گانے پکی مرتب دیفا دری یو مانا دا چی دیر بوم دمر یل لکه سمره چې د سیلاب په اوبو باندې خل پلو زګونه ډېر را روان دي د شمیر وي یا بره کوي دي د شمیر وي نه په شمیر کې خو به دومره زیاتې او دویمې تشبیح ورکړه چې بوګه به هم داسې یې دننه نه لکه څنګه چې دا زګ دننه نه بوګه یو احساسیت نه ته به هم دننه نه ډډې څه شی به در کې وي نه ظاهر به رستکچل او بلیې د انسانانو نور به ته دننه نه بالکل خولې او درېمه تشبیح ورکړه بل انتم غصاؤن که غصا استیل چه تاسو با داسی بیکاری او وجود با هم ده غیر داسی مرهونی منتی لکه ده زگ وجود چه ده ابو مرهونی منت ده و زگ تر اغی پوری زگ ده چه سو پوری پو ابو پروت ده او ابو نه راوالا غاری تیوا چه و پینزه منتا پس بیا پتا لگوا پینزه منتا پس بیا ده زگ ده کیفیت پتا لگوا چه زگ سسیو فم زبدو فیضحب جفاءن قرآن کریم که اللہ فرمائی قلال نیست نابود چو نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشبیح ورکلا او دری مانا گانے پک مراد شوی یو دا چه دیر با دمرے لکه زگونا دویم دا چه بوگاو متخلخل بداسیه لکه زگونا او دریم دا چه داسی با بل بانی ڈیپینڈ یه پیراسائٹ بایی خواه پا بل باور پراتیه چه بزان غړانګې به چولی امریکا باندې چا به غړانګه ور چولی پروس باندې چا په بل ځای باندې چا په بل ځای یو به یو وکیل جوړ شي بل به د بل وکیل ا د موږ خیراتي وکیلانو په موږ ته به څه شعر راځي نه اج سرازي هغه غړ کړی ای په ځان له منګلی آبادی ځان له پیمینون آبادی او موږ لګیا یو خیراتي ډیفنس کولو دي دوه قوتونو په دا موږ د لاندې د لکه ترنګ غونډې وکړه دا لکه ترنګ دا خیراتي ډیفنس کولو کې بیتنخواه ملازمانو در مثال کې خټې کوو جی یو سړی بل جای د روس ډیفنس پکې بل سړی بل جای د امریکا ډیفنس پکې بل سړی بل جای د چاینا دفاع پکې بل سړی بل جای د برتانی دفاع پکې حضور پاک فرمایل د دې سړي کې تشبیه ورکړه چې بل انتم غصا ان کا غصا اس سے صحابه کرام تپوس کوي جی دې وجب سي دا مونږ به داسې شوی وړی وو. پیغمبر علیه الصلات والسلام جواب وکړ، اخذتکم العنوان، تاسو به وهن اخیستی. څه شی وهن؟ اوس صحابه تپوس کوي جی دا وهن څه شی دی؟ نو وهن وایي ضعف ته، کمزوری ته په لغت کې. خو چې دې ځای پیغمبر علیه السلام وایي چې وهن به اخیستی، نو مانا دا ده چې سبب د ضعف مراد دی. خو چې دا کمزوري شوي به مونږ ولي یو؟ نبی کریم علیه السلام دوه وجې وښودلې. حضور پاک وفرمایل چې حب الدنیا و کراهیت الموت، یو د دنیا او د دولت حب، د دولت محبت. چې یو سړی به دولت پسې منډه کوي، روانه روانه ګوري، جایز نا جایز نه ګوري، حجره جماعت نه ګوري، خو به د دولت په حرص باندې ور منډه کوي چې کوم ځای نه به راته میلاو شي. او چې کوم ځای سړي کې د دولت حرص پیدا شي، نو هغه ځای سړي د غیرت کار نه کېږي. خا تاسو به کتري غریب سړی چې په سر تار نه لري، چې په سر تار نه لري، نو دی ځان په چا ورچوي. خا دی ځان ډېر تخت تیغ دي نه دی، منډه نه وي. او مالدار سړی چې ورسره کوټي، ورسره کار وي، ورسره گویا آسایش وي، ورسره دولت وي، ورسره جاگیر وي، ورسره کارخانه وي، دی ځان له ټوک داغ هم نه ورکوي. دی دومره بزدلي چې ماښام تیاره کېږي، نو دی بیا د کوره بهر نه راوځي. خا چې تیاره کېږي دی بیا د کوره. حضور پاک وفرمایل چې تاسو به یو د دولت مینې اخیستی، بل به د مرګ یرې اخیستی. او چې دا دوه بیماری دا په کوم قوم کې پیدا شي، حضور پاک وفرمایل هغه که په تعداد کې ډېر زیاتی، همیشه به د غیر ډنډۍ دا هغوی په سر به سوری، دوی به غلامانی، اغیار به په دوی باندې مسلطي. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه هغه ناشنا مېلمه تپوس کوي جی قیامت به کره راځي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کله حقوق پامال شي، حقوق د خپو لاندې شي، بیا دا د قیامت راتلو دپاره یو علت دی. انشاءالله نور تفصیلات تاسو خدمت کې آینده جمع بوایم. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله الرحمن الرحیم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دا کیسټ بتا سلا بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کی ہر ساتھ ملاوی گی. دک دگلو با چملی مون بنیو او بلبلان با پگفتن وی مون بنیو یو تر بل بیاران پناز گرزیگی جوڑ پشوق با ان جمع وی من بنیو میرو یار با نوی نوی رائے پی داشی فسی خلقائے بغم جنوی من بنیو عاشقان بماشقون قربانی گی درنڈنا اے بزولن وی من بنیو زائے پزائے بشی دمینی پیال اس کلیو آو ہم دامینی بخوردن وی من بنیو پاگلونو با نسیم سحری اوری پری بلون گل سے من وی من بنیو بادشاہ دائے زمانے بناس پتخوی پائے فرمان بئی وطن وی من بنیو سوک بکان دی خوش آلئی کا عشرتونا او دا چاب و زل کدن وی من بنیو سوک بکان دی خوش آلئی کا عشرتونا او دا چاب بزر کدن وی من بنیو دا غریب دختر بستا محمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تیرا جمعہ ما ستاسو خدمت کی عرض کرو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا آغا اجنبی او ناشنا مل مسلو رم پختن کئی چه دا اللہ پیغمبر دا قیامت بکلی او دا دا قیامت و آخرت راتلل چه پاغے کے با اللہ تعالی انسانانو تا دا عمل جزا و سزا ورکی دا یو خالص عقلی مسئله ده. دا عقل پاساس هر یو عمل او حرکت دا ځان له یو نتیجه او ثمره لري، او ستا دغه اعمال چې د پنځوس پیتو کالو مکلف ژوند باندې خواره واره دي، او د ژوند د هر ډګر او هر میدان سره تعلق دی، د دې یو مجموعي او اجتماعي نتیجه د خیر یا د شر شکل کې دې د پاره الله تعالی ورځ د قیامت مقرر کړی ده. او قرآن کریم کې پروردگار عالم فرمایي چې یوم اذین یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم یوم اذین یصدر الناس اشتاتا. اللہ تعالیٰ فرمائے قیامت پورز باندے دا خلق قبرنو مراکدن بگڑ وڈرا پاسی اشتاتا، یو اندیر نگری بئی، یو بد حال بئی، دا سے بمنڈوئی دا سے بمنڈوئی. قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی کأنہم جراد منتشر. اللہ تعالیٰ فرمائی دے خلق منڈا بدا سے رکم الخان چے منڈا ویوز غلقی. او قرآن کریم بل زیدان اخشاو دا تصویب دے انداز پیشی چی یوم یکون الناس کالفراش المبسوس وتکون الجبال کالعین المنفوش. اللہ تعالیٰ فرمائی دا ٹو انسانان بدا سی بی ترتیب منڈے وئی لکا سنگ پتنگان او تاروگی چپ دی بٹو کی بی ترتیب یو خواب الخواس غل کئی. تاسو پتنگ بکتلی تاروگی مکتلی دے دد حرکت سمت نی معلوم، جانبی نی معلوم، کل دا سی کل دا سی، کل مخطا کل پشا. پروردگار عالم فرمائی چی یوم یکون الناس کالفراش المبسوس وتکون الجبال کالعین المنفوش. انسانان با اولین مرحله کې لمبنے پاسی دو سردا سے بے ترتیب حرکات کئی لکا سنگ تاروگیو پتنگان چی بے سمتا و بے جانب حرکتو نکئی. خو اللہ تعالیٰ فرمائی دا دی دویم کیفیتو دویم درجدا دا کانہم جراد منتشر لکا سنگا آفت والا ملخان چی پیو جانب باندی روانی. پخوا پخوا زما شمو دا ملخان را غلیو دا ہوئی بالکل یو سمت بو، یو سیل بتیر شو دیر سات بات یو بل سیل براتو ہم پا آغا اینگل بروانو چھ پا کم زاویہ آغنم بنے جرمت بتلے ہو. اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دویم سٹپ دا دے انسانانو بدائی چھ دی با اینگل واخلی سمت با واخلی. قرآن کریم نقشہ پیش کئی چھ محتغینا الداعی مقنعی رؤوسهم. اللہ فرمائی دوے مدر جبان دا انسانان با اسرافیل جانب تروانی غلانگ بیتا سے اچھت کری لکش پن کیچ گڑو تا آواز گئیو دوے پوچھت غلانگ مالک طرف تروانی. اللہ تعالیٰ فرمائی خاشعین ابصارهم ترحقهم ذلہ دا دیسترگی بد حیبت نکلا گراو تھی خودوی بیو جانب بل جانب تمند والنشی نیخ پنی غر جازی بیت انداز کے باش پی لیو لوش پیکر تروانی. او پا آغا لوش پیکر حضرت اسرافیل علیہ السلام آواز کئی چې ايها العظام النخره والاجساد الباليه واللحوم المتمزقه والاوصال المتفرقه هلموا الى عرض الرحمن. او زړو بوسي د جسو او جدا شو اندامونو او ریزو شو غوخو او خاور شو اډوکو الله مغواړي الله جانب ته ټول را غون شي. اوس دا یو داسې لاؤډ سپیکر دی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې ته د وولټیج په پیمانه باندې پیمانه کول نه شي. هر یو سړی هغه به داسې دا آواز اوري لکه دا لاؤډ سپیکر چې رساره د خپل غوږ پورې ورتړلی دی. او حضرت اسرافیل علیه السلام ته په منډه منډه دا ټول خلک به ور رواني. اوس عزیزا ستا دغه ژوندي کېدل د جزا او سزا د اعمالو دپاره دا یو خالصه عقلي مسله ده. که ته دې لاس نه حرکت ورکې د دې ځای نه نو دې د یو حیز نه منتقل شي دې بل حیز ته کنورټ شي. که دا یو لاس راوالې دې بل لې را خلاص کې نتیجه پې دا مرتب ده چې یو پلق آواز تې وځي. که سحر نه لګیا شي اته ګنټې عملو کې نتیجه پې دا مرتب ده چې تا ته 50 یا 40 روپۍ دیاړي میلاو شي. که یو حرکت وکې چاله لاؤډ سپیکر مات کې نتیجه پې دا مرتب ده چې تا باندې پیکیونری پنشمنټ او مالی هر جانه راشي. هغه سړی کمپنسیټ کې استاد 50 منټو حرکت یا د 8 ګنټو حرکت یا د 1 منټ حرکت دا بے نتیجی او بے سمری یا بے جزا او بے سزا نه دی. اوس دا د شپیتو کالو مکلف ژوند چې ځان له پکې لګیا یې په ګڼه کې لګیا یې د ورځې لګیا یې د شپې لګیا یې رڼا کې لګیا یې تیاره کې لګیا یې په دې دې نه جزا مرتب وي او نه د سزا مرتب وي. دا یکثر د عقل خلاف خبره ده. دې وجه امام الهند حضرت آزاد فرمایي چې معتقدات د اسلام یعنی جمله هغه سیزونه چې هغې باندې عقیده ساتل لازمي دي دا عقیده ځکه ګرځېدلې ده چې د دې عقل سره کنډکشن نشته عقل سره خلاف نشته د عقل نه مخالف نه ده. دا بله خبره ده چې استا عقل د چرچڼ عقل دی د هغه رسایي ورته نه کېږي. استا د عقل رسایي خو دې ته هم نه کېږي چې د انسان نه ګرده راوباسه او بله ورته ور ولګوه د انسان قرن یا راو باسا مړېدو پسې متصل او د بل انسان د سترګې ډوغل کې واچوه چې هغه پې باندې نظر کول شروع کی. ستا د عقل اپروچ خو دې ته هم نه کېږي. دې له ځان له د میدان ماهر دی د قرن یا سپیشلسټ د یورالوجي سپیشلسټ د بدن د نورو اندامونو سپیشلسټان. نو عزیزا دغه رنګې دې خبرو له هم هغه رسا عقل په کار دی او د دغې میدان دپاره رسا عقل د دواړو جهانو د سردار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عقلو. نارض میں کو استاد خدمت کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ناشنا ملم تپوس کی چې یا رسول الله اخبرنی عن الساعه. دا الله پیغمبر قیامت مکلا راضی. رسول الله علیہ الصلات والسلام جواب وکړ چې مل مسول عنها بعالم من السائل. زما او د تا علم په دې دواړو مسلو کې یو برابر دی. دا ما ته علم نشته تا ته نشته زه تېنې خبر ته هم نه خبر. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الى ربك ملتهاها. الله فرمائی تعالی تپوس کئی دا قیامت متعلق دے بکل رازی فی مانتا من ذکرہا. سرے سے یہ آپ کا میدان تحقیق ہے ہی نہیں. فی مانتا من ذکرہا سرے سے یہ آپ کا میدان تحقیق ہے ہی نہیں. سوال خوچانا دا آغا میدان کول پکار دی چی آغا دا آغا فیلڈ او دا آغا میدان ریسرچی او محققی. پیغمبرہ دا قیامت دا راتلو دا علم باب کے تمام مکلف کرے نے چې دا قیامت ٹائم معلوم کا دا قیامت وقت معلوم کا دا قیامت رز معلوم کا. دے وجن قرآن کریم فرمائے چفیم انت من ذکراہا الى ربك ملتهاها. دا قیامت متعلق علم انتہا اللہ تدا. يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها. دوی بیام رازستا دین کار باوجود او بارتان تپوس کے قیامت متعلق دا دے احمقان دا گمان دکان نکا حفی عنها چی تب ردی پا سوالونو تنکشن تبا مانا سوالو کی نا چی کل داستا میدان دینا تو زمان نہ سوال کیا و نظر دی جواب در کو. اس آغا ناشتا ملما رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تو وی قال فاخبرنی عن اماراتها. وی دا اللہ پیغمبر بیامات علامات و نشانہ و خیا چی دا قیامت رات دو نشانہ سدی دا نشانو مانا بواقس سدی آغا ریزن او کاز سدی آغا وجوه سدی چه ده کم وجه بنا بانه اللہ با دنیا روانه. حالانکه ده دنیا ده خو اللہ تعالی آباده کرده نو روانه یه ولی نو آباده کرده اللہ ده روانه گی ده دنیا ده خپل منطقی عمل پس منظر کی لکه تاسه او گوره گاره جوڑ کرده جوڑه اون که و منفیکچرنگ کمپنه او اغا چپ کاوی گی ده ٹریفک ده اصول ده پامال کول پس منظر کی چه ده ٹریفک اصول پامال شی داغه فنکشن گر بل شی او دو گاڑی او بل سره او جنگی گی نو داغی اغا بنیا او سترکچر روان شی اوز داغی د شکل داروان دل دا د آغا اصول د پاماله پس منظر که پماردی وجود کرا لل او تاسه او گوری ده ٹریفک زان لمستقل قواعد دی کسو پور آغا قواعد تفالو که داغی اتباع که اغا منی اغا عملی که نو تا مقصد او هدف ترسی او چه کم زی اغا اصول تا پامال کل دخپو لانده دکل ندیو کتل اغیط دا عملیت پا بنا نو گاڑ بزان لسر خوری تا بزان لمیده که گی زان سر سورلی بزان لمیده که یو زبردست درام و دماکی سر خلق با آواز او ری چه گاڑی و جنگی دل او چه کلا زمون پا دے روڈ دو گاڑی او جنگی گی ننیز دو کورون والا ہے بزدشی علا منڈک ایسا چلو شو اس بے عینی ہی دا قیامت دا رنگی دا ٹریفک یو حادثہ دا دا گاڑی یو جنگی دل دی سورہ القیامہ کے اللہ تعالیٰ فرمائی فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ یقول الانسان یومئذن این المفر. اللہ تعالیٰ فرمائے او پیغمبر دوی تان تپوس کے دا قیامت متعلق لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان اللن نجمع غزامہ. دا دی احمق و بیوقف انسان گمان دارے چیز بے اڈو کی راجم لکم باڈی بے را جوڑنکم بلا قادرین غلا ان نسوی بنانا. اللہ تعالیٰ فرمائے ز طاقت و قدرت لرم دے خبر باندے چی اندامون پریدوا دا باڈای و بدن نور حصے پریدوا دا گتو دا کرخی پا اصل شکل بانے کو منداز کے چی دنیا کے وے پا آغا انداز بیارا جمکو ولی دی بانے برد جرائم ٹریس آؤٹ کو د دې ګوتو په کرخو د خپو په کرخو فنګر پرنٹس او فوټ پرنٹس په فورنزک ساينس کې د کیس د ټریس کولو لپاره یو بنیادی او اساسي شی دی. خلک وایي نن ولا د ګوتو نقشې واغستې نقشې ضرر جوړ کړه د مړي په بدن باندې نوکي لګېدلې وې قاتل معلوم نه دی خو چا ور سره لاسونه اچولې دي هغه نوکو والا نقشې واغسته په حدسه باندې ولا سینه وکته چی دی زائبانی لاست چا لگی دلی دی. نو عزیزہ ستا دا گتو دا کرخی چی دا دا گتو پا سرون ری جوڑی دی کاغذ بانی لگی دا دا تا پشان دنیا که دا بل انسان نشتا دا پلار دا زوی پشان نشتا دا زوی دا نمسی پشان نشتا و صلی اللہ تعالی وی تا دا جرائم خو کری ہی پا دی لاسونو دی تک دی کری ہی پا دی خپو دی ما دی آغا نقشی اغسطی دی آغا تصاویر میں اغسطی دی او قیامت پا ورز ستا دا پوری ستا دا گوتی اخفی پا دغا شیپ پا جوڑو امزکا چې کتاب پخپل پی گوا کوم قرآن کریم سورہ یاسین کے اللہ فرمائی چی اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانو یکسبون. اللہ فرمائی دا جب بدل مہر زدکم دا خل بدل بن لکم دا لاسن بد گواہی کئے دا خپے بد گواہی کئے پا عمل ستا بانے ستا دا قدمون نشانات بر تا خلاف گواہان جوڑے گی دا تا دا لاسنو دا گت پورے دا دا تا خلاف بشواہد و ثبوتو نئی. نا اللہ فرمائی بلا قادرین غلا ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما. دا انسان دا ارادہ دا چی دے گویا دا قیامت تک زیبو کے دروگے اگنی یسالو ایان یوم القیام. دے جتان تا پوز دا قیامت کئی نو دا زان پویا کول دا پارے نکئی دا کے دے دا فساد دا وجے کئی. دا یو اہم مسئلہ دا چی مسلمان دا بنیادی عقیدی پختنہ کئی دے مانا دا ندا چی دے مسئلہ بانے زان پویای پروردگار وی دے پخپلہ دی خبرہ کی دا سے مسترب دے دے پخپلہ پا دی خبرہ کی دا سے گڑ وڑ دے آزینی پہ مانے برابر ندا لکہ دا گڑا دا دے پینڈولم پشان آزین دا سے خوزی را خوزی دا مخامل گڑا دا تخکاری او دے کہ دا پینڈولم داس دا سے کی کنا فضائی بانے قرار نشتا. اللہ تعالیٰ فرمائی دا در زین پینڈولم گڑ وڑ دے پا یوزائی ٹنگ ولار ندے دا ترکان سال چی پا یوزائی ٹنگ گدری جی ناغی سرے پیمانا معلوم چی ازائی سیت کے دے چی آ خوزی را خوزی مانا دانا چی شے لا سیت کے ندے خوا. نا عزیزہ اللہ تعالیٰ و فرمائی چی دا ذہنی پینڈولم دا لا مسترب دے رہا کے دے باب کے دے وجی مسئلہ دا دے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک دے چی دے اللہ وجود دا اللہ یووالے دا پیغمبر نبوت او ختم نبوت دا آغا بدیہی عقائد دی چی کا مسلمان دا دے تپوس دے علمی تحقیق پا اساس میں کئی دا عقیدے پا بنیاد کئی امام ابو حنیفہ فرمائی چی دا مسلمان ملحد زندق واجب القتل لکھا ذکر دا عقیدہ برابر میں دا او عقیدہ نام ہے ہی ماننے کا ایمان نم دے دا منلو دا نم دا پیجندلو نا دے کم شیط تا او پیجنے اغیتا بیا علم وی ایمان ورتنوی اغیتا یقین وی ایمان ورتنوی کنی دا طالبان ناستی دے تو آئے چی مسئلہ خالص منطقی دا پا حمداللہ کے پا شرح تعذیب کے پا سلم کے پا ملا حسن کے پا نور و منطق کتابونو کے او دا قائدو کتابونو کے تاسو دے ایمان و یقین او دا علم پاسات بانے سا خبر کردا چی ایمان دا دا یقین نم دے او کدا دا علم نم دے. نو ایمان دا دا یقین نم دے دا دا علم نم ندے کدا علم ناموے نو جاہلان بسو کم ترو سمو منان شوینو خواہ کدا علم ناموے نو بیا ناپوی خلق چی چا دا علم کلام بارک او دا قائق مسائل ندیویلی پا غی که بدا چا ایمانم موتبر نو او ما بدا ٹول کلی پا یو مسلمانم جنازہ نکولا خواہ کو ایمان عبارت دے یقین نہ دے عبارت دے علم نہ دے کہ پا خبر با پوئے گے ہم تبھی با دی ایمان قابل قبولی نا خبر با منے او سالڈ او ٹوس انداز سر بے منے دا دے ایمان مانا دا. نازیزان عرض میں کو رتاج خدمت کی چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالیٰ فرمائی یسألو ایان یوم القیامہ دا دان تپوز کے قیامت رز بکل رازی. اللہ فرمائی فیضا برق البصر چھ کل داستر گی خیرا و چھ چون دیا شی داستر گی کرے بیشی دا دی نظر پا یوزے کنسنٹریٹ کے گینا پا یوزے بارے دا نظر ادرے گینا فیضا برق البصر لگو ارتے انتظار ہو فیضا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. اللہ تعالیٰ فرمائے چکل انسانان ٹول ہے بزدشی داستر گے کلا غیراو دی پا یو زائبان کنسنٹریٹ کے گینا دی یو شے ادراک کول نشی وخسف القمر سپوگمائی تورشی وجمع الشمس والقمر. پروردگار عالم فرمائے دو نورو دو سپوگمائی یو بل سر تکر پیدا شی وجمع الشمس والقمر دنور او سپوږمۍ یو بل سره ټکر او اکسیډنټ پیدا شي او دا دومره دړام سره پیدا آواز بی چې یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان به ډېر هیبت زدان داس کې آواز وکړي چې های خدایا دا څه بلا وشوه د تیښتې ځای کوم ځای دی غوږونو کې به ګوتې ورکړي. قرآن فرمایي چې کلا لا وزر الى ربك يوم اذن المستقر. الله تعالی فرمائے هرگز نہ لا وزر د تیخت او د خلاص زاینشتا الى ربك يوم اذن المستقر. پروردگار جانب ته منډه ډاډه دی هغه ځای ده. مستقر لغت عربی کې اډې ته وایي کوم ځای چې هوایي جهاز کوزیږي المستقر الجوی. کوم ځای چې بحری جیازونه ادریږي المستقر البحری. کوم ځای چې لارۍ ادریږي المستقر للسیارات. نو مستقر معنی صاف، مستقر معنی اډا، مستقر معنی موقف، مستقر معنی د ادریدو ځای. الله تعالی فرمایل چې بل اډا نشته الی ربک یومئذ المستقر. الی ربک یومئذ المستقر کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. فدا ورزبان الله فرمائي ينبأ الانسان انسان تب اطلاع ورکولشی دے بخبرولشی دسنا بما قدم واخر بما فعل وما ترکا. انگا ملگر تو اوڑی کئی ورتا بما فعل وما ترکا چه کم شیخ کڑے دے دے اطلاع ورکولشی چې کوم شی پرې خود دی د دې اطلاع به ورکول شي. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه ناشنا مېلمه تپوس کوي چې جی بیا ماتې د علاماتو نشانو یا د وجوه ذکر وکا چې قیامت به کله راځي علامات څه دي او د علامات بعینه د قیامت د راوستو د پاره سبب دی. لکه د دې پکې ګرځېدو د پاره سبب دغه علت دغه بجلی ده چا بجلی ته آن کې او موجود وي په تارونو کې که خدای راوسته دا درې ورځې خوش وي چې خدای را نه وسته درته سمه پنځه منټه راشي نو بیا ورکه شي نیمه ګنټه نو بیا پنځه منټه راشي. دا انوارنټډ او انپریسیډنټډ لوډ شیډنګ دا بې مثاله او بې نظیره بندش د بجلی دا د دې حکومت یو ډېره ګرا قدر تحفه ده چې دا بجټ سره شانه بشانه زمونږ میلمه جوړه شوه او مونږ کور ته راورسېده او بجټ کې لاړه دې چارج زیات هم شو. الله تعالی دې رحم وکړي بجټ کې د بجلی چارج زیات هم شو. ما تیره جمعه هم ویلي وو چې افتر خو بدل کړه په هغه ورځ چې کوم ورځ باندې بل لاشي چې خدایه دا څه بلا وشوا. بجلی خو مو نه وه کتلې ټوله میاشت پنځه منټه به وه ګنټه کې او بل خدا دومره لویه بلا راغلې ده. ځکه عزیزه ما تاسو ته تیره جمعه ذکر کړو اوس حساب وکئ نن نه اوس حساب وکئ. ما څه کلکولیشن کو 7000 روپۍ فی کس وزر روپے دا گوہر دی کور کے سلور کس دی دی 28000 روپے مقروض دی دا امریکی خواہ دا جمع کو رو رو آئین دوانی من دوانی خرسو 28000 روپے دی سلور کسان کور کے مقروض دی دا امریکی او منک کور کے لکھ کسان یو منک 70000 روپے مقروض یو 7000 روپے یو معصوم بچے چنن سحر پیدا شوے دے دا دی امریکی دا آئی ایم ایف دا ورلڈ بینک او د ملٹی نیشن انسٹیٹیوشن او د دې تجارتی ادارو دا غي مقروض دي. بیړه دې قوم دا غپلار نیکه غر کړه بیړه دې قوم دا غپلار نیکه غر کړه او پیسې او خوړی چا ولګي دې پس شی باندې جیو لګي دې پدی باندې مونږ اوس پنی اخلو ولګي دې پدی مونږ اوس پنی پی اخلو اف 16 اوس پنادا ټینک اوس پنادا توپا اوس پنادا ټوپک اوس پنادا اوس خو خوارم د خدای سپیرو خیټه د پاره ډوډۍ نشتا بدن د پاره کپړه نشتا زپ کلاسن کو په ټوپک باندې د خدای قهر ورته زپ کلاسن کو سکوم او غریب سړی په جنگونو سکه خدای دې رکی. دل خو امن پکار دی دل خو مړ او رس پکار ده دل پټ او رس پکار ده دل شلټر او پناګا پکار ده. عزیزانو ستا د بجټ وافره ایسا دا د اوس پوره په خرید باندې لاړه ځای شو او چې کوم بچوا پروډکټیو یونټس کې لګي پروډکټیو یونټس پیداواری یونٹس کے لگی آغا پیداواری یونٹس کے. ما بلوز یو ملگری سری صاحب کو آغا دغا ڈیپارٹمنٹ سر متعلق ہو پا آغا پیداواری یونٹ کے 67% پیسے 67 فیصد پیسے دار دی بیوروکریسی او دی ایڈوائزرانو او دی منسترانو او دی انتظامی خیلد تلالشی دا باقی چکمی کت راشن دا بیا مون کور کی تقسیم کو خواه چکمی کت راشن دا بیا مون کور کی تقسیم کو او اس نوے کم بجٹ چراغ ڈیفیسٹ والا تا اس تا پتت دیوی سبی بجٹ دا تیسے دول پاکستان کی دیوی سبی بجٹ چی پاگی کی دا منشن کی جی دا دمر پیسی بسکا المون تا بچت سی ټول بجټ ورکړی دی ڈیفیسٹ بجټ ورکړی دی چې دومره مو اخراجات دي او دا دومره مو آمدن دی دا باقی اخراجات په ټیکسونو پوره کوو دا باقی خرچه به قرضو باندې پوره کوو دا به لوټ مار باندې پوره کوو ډاکې به ورچو دې وجه ما بل استاد ته جمعه کې ذکر وکړ ما غل چې غلا کوي نو د شپې راځي غل چې غلا کوي د شپې راځي او کیله پیشو هم کش کوي نو دی هم زر غلی کېږي خان که پیشو کش کوي نو دی هم زر غلی کېږي د پاکستان وزیر خزانه د قوم په جیب باندې ڈاکا چوله د روز رڼا ټولې دنیا کا تټی باندې او غل گیاو یو لوټ مار شروع کړو د قوم جیبونه ورخه جیبونه پر کول ځکه عزیزا دا خو چې اوس عملی میدان کې یو میاشت صبر وکړه چې دا شیل